Śmierć i dziewczyna Franciszka Schuberta w ujęciu filozoficznym i muzycznym. Koncert flecistki Ani Karpowicz i pianisty Naruhiko Kawaguchi, który zagra na fortepianie historycznym. W programie kompozycje Franciszka Schuberta oraz współczesne przetworzenia jego muzyki autorstwa Ann Southern i Andrzeja Karałowa. Koncert poprzedzi rozmowa z Anną Kowalczyk i Tomaszem Stawiszyńskim o buncie i akceptacji przemijania. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego w poniedziałek o godzinie 19. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek kandydat na prezydenta popierany przez PiS. Sprawdzimy, co mówi o nim ekspert od polityki. Ulicami Warszawy przeszedł marsz przeciwko hodowli zwierząt na futra. Mówili, że w XXI wieku prawdziwe futra nikomu nie są potrzebne. Za niespełna dwa tygodnie ruszy w Krakowie Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. Karol Nawrocki wyrasta na najpoważniejszego rywala Rafała Trzaskowskiego w wyścigu o fotel prezydenta, ocenia dziennikarz Jakub Szczepański z Interi. Przyszłoroczne wybory prezydenckie, zdaniem publicysty, będą odzwierciedleniem duopolu partyjnego w Polsce. Wszyscy spodziewają się pojedynku między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, mówił Szczepański w Polskim Radiu. Stwierdził, że na konwencji w hali Krakowskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, na której ogłoszono kandydaturę Nawrockiego, PiS postawiło na symbolikę. Kandydata zapowiedział jego syn, więc tutaj widzimy taki amerykański sznyt, jeżeli chodzi o kampanię. Zresztą zanim jeszcze ogłoszono kandydata, mówiło się, że obóz PiS sięgnie prawdopodobnie po speców republikańskich, czyli Amerykanów, najlepszych ludzi, którzy robią najlepiej marketing polityczny na świecie. Dziennikarz zwrócił uwagę na uboższe doświadczenie polityczne Nawrockiego. Z jednej strony mamy partyjnego wyjadacza, który był już ministrem, europosłem, wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. To też jest nobilitujące dla takiego polityka. Mówimy też w ogóle o zawodowym polityku, który jest aktualnie prezydentem Warszawy. Po drugiej stronie mamy człowieka, który jest przedstawiany, ma być przedstawiany jako człowiek bezpartyjny. Faktycznie legitymacji partyjnej PiS-u nie ma. Szef Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki ma wystartować w wyborach jako kandydat Komitetu Obywatelskiego, ale z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Setki osób z całej Polski przeszły ulicami Warszawy, aby wyrazić swój sprzeciw wobec hodowli zwierząt na futra. Marsz wyruszył w południe sprzed Sejmu, a zakończył się przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie symbolicznie rozmontowano specjalną instalację Fermę Norek. Jestem z Olsztyna, po prostu jak zobaczyłam po raz pierwszy filmik, jak męczą zwierzęta, łzy leciały mi jak u bobra. Powinno być sprawą oczywistą, że prawa zwierząt są ponad podziałami politycznymi. Pozyskiwanie futer w dzisiejszych czasach to jest jakiś absurd, ponieważ to jest tylko przyjemność niektórych osób. Dokładnie, uważam, że w dzisiejszych czasach futro naturalne jest przeżytkiem i to jest tylko cierpienie, które nie jest potrzebne na tym świecie. Mamy już wystarczająco dużo cierpienia. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji przypadającego jutro Dnia Bez Futra. Dzień został zapoczątkowany w 1994 roku. Marsz zorganizowało Stowarzyszenie Otwarte Klatki i Fundacja Viva. Skrajna prawica wygrała wybory w austriackiej Styrii. Wyniki głosowania są podobne do wyników wrześniowych ogólnoaustriackich wyborów parlamentarnych. Wolnościowa Partia Austrii zdobyła według sondażowych na razie wyników 35% głosów. Ugrupowanie skrajnej prawicy wygrało pierwszy raz w historii Styrii, landu ze stolicą w Grazu. Dla FPE to podwojenie wyniku z poprzednich wyborów do Landtagu. Herbert Kickl, szef partii, ocenił, że ten wynik udowadnia, że Austriacy nie chcą partii systemowych. Drugie i trzecie miejsce zajęli HDC z 27% poparcia i socjaldemokraci, którzy zdobyli 21% głosów. Podobna kolejność była we wrześniu, gdy wybierany był parlament Austrii. Jednak nacjonaliści, mimo zwycięstwa, nie biorą udziału w formowaniu rządu w Wiedniu. Koalicję zawiązują Chadecja, socjaldemokracja i liberałowie. Herbert Kickl liczy jednak, że wyraźne zwycięstwo jego partii w Styrii przywróci go do gry w polityce ogólnokrajowej. Szef nacjonalistów chciałby zostać kanclerzem. Adam Górczewski, Polskie Radio. Ponad 20 spektakli zaprezentowanych zostanie na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia w Krakowie. Rozpocznie się on 6 grudnia i potrwa 10 dni. Będzie to okazja, by zobaczyć najlepsze przedstawienia teatrów m.in. z Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Wrocławia. Dyrektor artystyczny festiwalu Bartosz Szydłowski mówił w Trójce, że nie zabraknie aktualnych tematów, m.in. wojny na Ukrainie. Myślę tutaj o Marcie Górnickiej i jej Chórze Kobiet, czyli Matki Pieśń Wojny. To jest bardzo ciekawy przykład tego spektaklu, bo to jest spektakl, który w Polsce na pewno jest inaczej odbierany niż we Francji, niż we Włoszech, w Hiszpanii czy w Niemczech. Bo my jesteśmy niemalże współdoświadczające tej wojny w porównaniu z krajami zachodnimi. Tam ten spektakl jest wentylem właśnie tego, czego nie robią ich rządy. Festiwal Boska Komedia organizowany jest po raz 17. Trójka objęła go patronatem medialnym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, słabe opady deszczu, początkowo także deszczu ze śniegiem. W obszarach podgórskich Bieszczad początkowo możliwe opady marznącego deszczu powodującego łoleć. Temperatura minimalna od 0 na wschodzie przez 3 stopnie w centrum do 8 na północnym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Nauczycielko. Nauczycielu. Powiedz A. I wejdź na www.fundacjaorange.pl/przedszkola. Powiedz B. I do 3 grudnia zgłoś się do bezpłatnego programu Mega Misja dla Przedszkoli. Powiedz C. I napisz, dlaczego twoja placówka chce wziąć w nim udział. Empatia, współpraca, krytyczne myślenie to ABC mega mocy, które pomogą przygotować przedszkolaki na wyzwania w świecie pełnym ekranów. Odkryjcie je razem z nami. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Samo H. Krzysztof Sagan i Jacek Hawryluk. Zapraszamy ponownie. dziś w audycji Samocha podążamy wraz z brzmieniem fletu, właściwie bardzo różnych fletów, i tak też będzie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Shabaka Hutchings przed momentem zagrał na flecie w utworze Insecurities. Gościnnie także w tej kompozycji wystąpił Moses Sumney. Flet, a właściwie różni artyści, którzy grają na tym instrumencie i wplatają ten instrument w bardzo przedziwne czasami kompozycje. Takim nieoczekiwanym flecistą okazał się ostatnio André 3000, czyli André Lauren Benjamin, amerykański raper, wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista, producent, którego oczywiście znamy z duetu Outkast, ale w ubiegłym roku opublikował szeroko komentowany i głośny album New Blue Sun. Debiutancki album, na którym wystąpił właśnie jako flecista, zaskakując właściwie wszystkich, ponieważ to, co zaproponował, było kompletnie inne od tego, do czego przywykliśmy w historii tego artysty. No a później okazało się, że jako flecista pojawia się to tu, to tam, między innymi w utworach Kamasiego Washingtona i na płytach innych artystów. No to skoro dzisiaj rozmawiamy o flecie, to mamy także kolejną okazję, ponieważ w miniony piątek ukazała się fantastyczna płyta, na razie tylko w sieci, sześciopłytowa kompilacja Transa, na której pojawili się znakomici artyści, prezentując swoje premierowe kompozycje. No i między innymi wśród zaproszonych gości jest nie kto inny, tylko André 3000. Więcej o tej składance opowiadał Państwu Bartek Haciński w tygodniku muzycznym w sobotę, wczoraj. Będziemy jeszcze o tej płycie opowiadać w audycji HCH w najbliższy wtorek. Natomiast dzisiaj, skoro mamy wątek fletowy, to z tej płyty trwającej blisko 4 godziny, tak, wybrałem dla Państwa utwór, którego przewodnikiem jest właśnie brzmienie fletu. André 3000 i ponad 20-minutowa kompozycja z fletem w roli głównej, ale oprócz tego dzieją się bardzo różne rzeczy, dużo elektroniki, nagrań terenowych, głosów i takiej opowieści, która właściwie gdzieś tam rozwija się wraz z fletem, ale ten flet jest tylko jednym z elementów tego dźwiękowego kolażu. Something is happening and I may not fully understand, but I'm happy to stand for the understanding awakening. Czyli dzieje się coś, czego nie do końca rozumiem, ale chętnie stanę w obronie zrozumienia, czy też przebudzenia. A zatem André 3000 i jego nowa kompozycja. Thank you. Thank you. Thank you.

André 3000 w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. I absolutnie nowa, świeża kompozycja, która ukazała się w miniony piątek. Something is happening and I may not fully understand, but I'm happy to stand for the understanding, awakening. To z kompilacji Transa, czyli z kompilacji trwającej blisko 4 godziny. Mnóstwo znakomitej muzyki, no i między innymi André 3000 w swojej nowej kompozycji. Można powiedzieć od rapera i producenta do flecisty, bo André 3000 od pewnego momentu zaczął interesować się instrumentami dętymi. Sam mówił w jednym z wywiadów, że od dawna fascynowały go instrumenty dęte, a zatem to przejście do gry na flecie nie było dla niego czymś zaskakującym, a właściwie było czymś naturalnym. Lubi bawić się instrumentami i skłania się głównie ku instrumentom dętym. Zresztą w 2019 roku André 3000 pojawił się w utworze Jamesa Blake'a Where's the Catch? Zagrał wówczas na klarnecie basowym z akompaniamentem właśnie Blake'a. Dzisiaj gra na różnych instrumentach, które wykorzystuje w swoich kompozycjach i na klasycznych fletach, w tym na cyfrowym instrumencie dętym, gra na fletach tradycyjnych, flecie Majów, na fletach japońskich wykonanych z bambusa i z drewna. Rzeczywiście ta skala jego instrumentów jest spora i to słychać w różnych kompozycjach, nie tylko na solowej płycie, nie tylko w tej kompozycji, która była takim, powiedziałbym, dźwiękowym kolażem z udziałem różnych dźwięków, między innymi i fletu. Czy kiedyś nagra album rapowy, hip-hopowy? Na razie to jest kwestia otwarta. Sam powiada, że jeżeli będzie miał taką potrzebę, znajdzie sposób na opowiedzenie historii właśnie wracając do języka hip-hopu, to na pewno taki album się pojawi. Na razie flet jest najważniejsza. Jego muzyka w tej chwili na pewno inspirowana jest twórczością takich kompozytorów i muzyków jak Laraji, Brian Eno, Alice Coltrane czy Steve Reich. To są na pewno niezwykle ważne postacie, jeśli chodzi o aktualną twórczość tego muzyka. Powiedziałem, że André 3000 ze swoimi fletami pojawiał się także na płytach innych artystów. Tak jest od pewnego czasu i między innymi na tegorocznej płycie Kamasiego Washingtona zagrał w utworze Dream State. Thank you. Thank you. Dream State. Kamasi Washington na saksofonie, André 3000 na fletach. Dalej podążamy dzisiaj w audycji Samocha tropem brzmienia fletu. Fletu, który za sprawą polskiej artystki Ewy Lipsien przyniesie nas teraz w świat muzyki zespołu Kraftwerk.